The vibe in high and high, step forward and forward again. To była taka piosenka, a teraz będzie następna. Railway is a way, one way is, yes? We'll be right back. right and holy diet never forget. It's so the right and holy diet never forget. It's so the right and holy diet never lose it. No one died of me today. I'm afraid about you tomorrow. If you know I died of me today, we're afraid. Myślę, że poprzednia piosenka była bardzo taka jasna, nie? I wszyscy zrozumieli, ale jeszcze dla tych, co kupili piwo i weszli, to chciałem powiedzieć, że to była piosenka o autostopie, nie? Odmiany ta piosenka jest po polsku i nazywa się Tutaj i Teraz. Dziękuję. Chciałbym wyrazić podziękowanie w imieniu wszystkich. Bardzo się cieszę, że możemy Afryce coś kupić. To jest naprawdę. A tą piosenkę taką, chyba następną, to chciałem zadedykować wszystkim kulturom zniszczonym przez tak zwaną cywilizację europejską. Co, fajnie? Trochę. preacher, me no preacher, me just a feel good vibe and the love deal I experience with another one. That's what the wise word can help you on the road, but you shouldn't trust the words, cause you have become sure. Dream high, come on, dream high. piosenkę. Chyba dla nas wszystkich. Baba Leja. Man to man is so unjust, children. You really don't know who to trust. Your worst enemy could be your best friend. And your best friend, your worst enemy. Some will eat and drink with you. Then behind this, a super new year. Only your friend to know your secrets. So only. Thank you. I love your style. Let me gonna take it out a while right now. Woman, this I love your style. I beg you gonna take you in a this while. Woman, this I love your style. I really enjoy you, wanna. Woman, this I love your style. I'm a willing and able, willing and able. Dzięki. Dzięki bardzo. Super. Jak było trochę fajnie, to super. Cieszę się. Słuchajcie, kilo muzyki jeszcze dzisiaj nas czeka. State of Unity. Dzięki bardzo.